सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 173वीं कक्षा तत्पुरुष समास के प्रकरण में 43 सूत्र तक हमने देख लिया था, संज्ञायाम सूत्र तक। कुछ पूछना है पूछिए। अनभिहिते में नहीं, कर्तृकरण और तृतीया से। हाँ, कर्तृकरण तृतीया से। और ये जो हता है यहाँ कथा प्रत्यय है, ये किस अर्थ में है? कर्म में। तो कर्म में प्रथम विभक्ति किससे हुई? विभक्ति तो कर्ता में हुई है। प्रत्यय तो मैंने कर्म में लाया। अही ने मारा है ना? जी, हाँ। नहीं, अही सांप को ले रहे ना, अही ना हता। हाँ। तो अही के द्वारा मारा गया, तो अही तो कर्ता हो गया, कर्ता में तृतीया हो गई। कर्ता में तृतीया क्यों हो गई? कर्ता अनभिहित है। कर्ता अनभिहित क्यों है? क्योंकि कर्म अभिहित है। कर्म अभिहित क्यों है? क्योंकि कथा प्रत्यय कर्म में आया हुआ है। कर्म में जब कथा प्रत्यय लाया था तो यहाँ विभक्ति जो निर्णय हुआ ना, यहाँ ये जो कथा प्रत्यय लाया ना कर्म में, कर्म और हाँ हाँ कर्म में आ गया। आगे बोलिए। यहाँ जी हता कैसे बना? हम धातु से। हम धातु से बन दिया थे, कर्म में ये द्वितीय विभक्ति वगैरह नहीं हो जाएगा इसमें? द्वितीय विभक्ति क्यों होगी? वही किस चीज में होगी द्वितीय विभक्ति? अर्थों में प्रत्यय लाया गया है वो कर्म है। कर्म अर्थों में प्रत्यय लाया। हाँ? तो ये हता बना है ना। यहाँ पे द्वितीय होने चाहिए था फिर। हतम वही पूछ रहा हूँ। किस सूत्र से? तो ये कर्मणि द्वितीय, वो तो अनभिहित में करता है। ये करता है कर्म में, कर्म। अरे आप यह समझो कि अहिना हतह में कर्मों का निर्देश नहीं है, कर्म छिपा हुआ है। अब वाक्य पूरा करना है तो अहिना बालको हतह, सांप के द्वारा बालक मारा गया, ठीक है। बालक क्या है? कर्म प्रथमा होगी उसमें, प्रातिपदिकार्थ लिंग परमण वचन मात्र प्रथमा। अब क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार, कर्म को कह रही है। तो बालक पुल्लिंग है, तो हतः पुल्लिंग है। बालक एक वचन है, हतः एक वचन है। बालक में प्रथमा है, हतः में प्रथमा है। हतः में द्वितीय का क्या कर्म का अनुसार ही कर्म में प्रथमा हो जाती। और कोई? तो आगे सूत्र है, तेना होरात्रा वयवाह। तेन तृतीयैक वचनांतम अहोरात्रावयवाः प्रथमा बहुवचनांतम। अहोरात्र और अवयव, तो पहले अहोरात्र का समास करते हैं, अहश्च रात्रिश्च, ये हो गया द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास होकर के क्या बनना चाहिए? क्यों? अहश्च रात्रिश्च। तो द्वंद्व समास करके उसके बाद फिर समासांत प्रत्यय करेंगे। समासांत प्रत्यय करके अहोरात्र अकारांत शब्द बन जाता है। यहाँ नहीं है अव्यय, यहाँ रात्रि शब्द है। तो अहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रौ। अब अहोरात्रयोः अवयवाः इति अहोरात्रावयवः, ये षष्ठी समास करेंगे बाद में, षष्ठी तत्पुरुष। और प्रकरण चल रहा है यहाँ पीछे से सप्तमी का, हम सप्तमी तत्पुरुष के प्रकरण में चल रहे हैं अभी। तो सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है, तो सप्तम यंता है। अब सूत्र में प्रथमा किसमें है? अहोरात्रावयवाह किसमें प्रथमा है? उधर सप्तमी प्रथमा है, तो सप्तम्यंत पद यही होंगे फिर। तो अहर अवयव वाचिनः, रात्रि अवयव वाचिनश्च, सप्तम्यंतः शब्दः। मैं कई बार कह चुका हूं, प्रथमा को प्रथमा के साथ जोड़ते हैं, तृतीया को तृतीया के साथ, ये ध्यान रखना। सप्तमी जो पीछे से आ रही है, सप्तमी षोंडही से, सप्तमी में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। तो इस सूत्र में प्रथमा किसमें है? जिसका हम अर्थ कर रहे हैं। इसमें प्रथमा किसमें है? अहोरात्रावयवः। तो हो गया, सप्तम्यंत होने चाहिए। दिन के वाचक शब्द, दिन के अवयव और रात्रि के अवयव, ये सप्तम्यंत होंगे। तो सप्तम्यंताः अहरवयवाचिनः रात्र्यवयवाचिनश्च शब्दाः क्त प्रत्यान्तेन, ये तृतीया है इसमें क्तेन, तो यहाँ सुपा जुड़ जाएगा। क्त प्रत्यान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो अहन के अवयव रात्रि के अवयव क्या होते हैं? तो अहन के हम भाग कर लेते हैं कि ये पूर्वाह्न है, ये अपराह्न है, ये मध्याह्न है, ऐसे करके ऐसी रात्रि के भाग कर लेंगे, पूर्व रात्रि, मध्य रात्रि, अपर रात्रि, ये इसके हो गए अवयव। अब कोई कार्य ऐसा है जो पूर्वाह्न में किया गया, पूर्वाह्न अहनः पूर्वम, दिन के दिन का पूर्व, तो पूर्व का और अहन का समास हो जाता है षष्ठी समास। दिन का पूर्व, आपने समास देखा अभी के अहो रात्रयोः अवयवाः, ठीक है, उनका पूर्व का हिस्सा। देखिए कौन है, ऑन कर। तो अहन और रात्रि इनके अवयव ये होने चाहिए सप्तम्यंत। तो पूर्वाह्न शब्द हमारे सामने है, तो पूर्वाह्न क्या है? ये दिन का अवयव, अहन का अवयव, और इसमें कोई कार्य किया गया, तो पूर्वाह्णे ये सप्तमी हो गई। कृतम ये निष्ठांत यानी कृत प्रत्यांत शब्द आ गया, तो पूर्वाह्णे कृतम ये विग्रह हो गया। समास कर देंगे तो विभक्ति हट जाएगी। पूर्वाह्न कृतम, दिन के पूर्व भाग में किया हुआ कोई भी कार्य। मध्याह्ने कृतम, मध्याह्न कृतम, ऐसे ही पूर्व और रात्रि इनका समास करके, समासांत प्रत्यय करके पूर्व रात्र, और पूर्व रात्र हो गया ये रात्रि का अव्यवाची। तो अब इसके साथ में सप्तमी व्यक्ति करके पूर्व रात्रे कृतम, पूर्व रात्र कृतम, मध्य रात्रे कृतम, मध्य रात्र कृतम, तो ये शब्द बन जाएंगे। समासांत प्रत्यय बोलता रहा हूं बार बार मैं। तो इस तरह से ये दिन और रात्रि के अव्यवाची शब्दों का समास करता है, ठीक है, समझ में आ गया? ये सप्तमी अंत क्यों होना चाहिए? सप्तम्यंत क्यों है? कौन है सप्तम्यंत? सप्तम्यंत कौन? सप्तमी अंत सुबंतों का। हाँ, मध्याह्न जैसे बोल रहे, तो सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, सप्तमी षोंडही से सप्तमी की आ रही है। हम लोगों ने पहले द्वितीय तत्पुरुष देखा था, फिर तृतीय तत्पुरुष, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, षष्ठी तो आई नहीं है अभी, फिर सप्तमी तत्पुरुष चल रहा है अभी। तो सप्तम्यंत पदों का ही समास होगा यहाँ, सप्तमी के अधिकार में, पंचमी के अधिकार में पंचम्यंतों का होगा, तृतीया के अधिकार में तृतीयांतों का होगा, इस तरह से होगा। इस उलझन लग रही है आपको? क्या उलझन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आगे है तत्र, तो तत्र क्या है, ये तत्र इति अव्ययपदम, ये अव्यय हो गया। अब क्योंकि सप्तमी का अधिकार चल रहा है तो तत्र शब्द ये सप्तमी के अर्थ में ही होता है, तो इसलिए यहां संगति भी लग जाएगी। भले ही अव्यय है लेकिन अव्यय होने पर भी ये सप्तमी विभक्ति के ही अर्थ में बनाया गया है, ये अव्यय सप्तम्यास्त्रल सूत्र से, तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ इसमें छिपा हुआ है, तो इसको सप्तम्यंती ही बोलेंगे। तो तत्र इति सप्तम्यंतम पदम, और इसमें तृतीयांत पद नहीं है कोई, तो ऊपर से ले लेंगे कतेन को। तो तत्र इति सप्तम्यंतम पदम कता प्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते। अब जैसे वहां खाया, एक स्थान बताया जा रहा है कि तत्र भुक्तम, अब विग्रह करेंगे तब भी तत्र भुक्तम, समास करेंगे तब भी तत्र भुक्तम, क्योंकि अव्यय है ये, तो तत्र भुक्तम ये विग्रह किया, फिर अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे, नहीं अलौकिक विग्रह तत्र के आगे कुछ नहीं और भुक्त सु, आप लाओगे भी तो अव्यदास पर रहने नहीं देगा वो, तो तत्र भुक्त सु, तो तत्र भुक्तम, तो समास होने से वही बताया था मैंने, कल भी बताया था कि ऐक पद्यम ऐक स्वर्यम च समासात भवति, ऐसे ही तत्र पीतम तत्र कृतम। क्यों भुक्त के आगे सु को नहीं हटाएगा वो, तो सुलाएगा फिर एक पद बनाने का, फिर सुलाएंगे, हाँ वो बाद में लाएंगे आप, वो काम बाद में होगा, एक बार तो सफाई होनी है पहले पूरी, उसके बाद लाएंगे आप। क्षेपे क्षेपे सप्तम्येक वचनांतम, और मैंने शायद कल बताया था आपको कि समास करने वाले सूत्रों में यदि कोई सप्तम्यंत पद आता है, ये उलझन आप सबको लग रही है लगता है मुझे अभी, ये सप्तमी और ये प्रथमा और तृतीया वाली, अभी जैसे पीछे सप्तम्यंत की बात चल रही थी, अब मैंने कहा कि ये समास करने वाले सूत्रों में यदि कोई सप्तम्यंत पद आता है, तो सुनते ही ध्यान जाएगा सप्तम्यंत की बात तो पीछे भी हो चुकी थी, अभी पीछे सप्तम्यंत की बात का तात्पर्य था कि समास करते समय हम जो अलौकिक विग्रह करते हैं या अलौकिक विग्रह वो सप्तम्यंत से करेंगे जी। और यहां कहने का तात्पर्य कि सूत्र में सप्तम्यंत पद, सूत्र में जो पद आ रहा है उसमें सप्तमी विभक्ति, तो अब तक जो सूत्र निकला पीछे जैसे इक्तेना हुरात्रा वैवाह, इसमें कोई सप्तम्यंत पद है नहीं है, लेकिन सप्तमी की अनुवृत्ति तो आ रही है, तो वो सप्तमी की अनुवृत्ति का तात्पर्य समास करते समय पदों के आगे सप्तमी आएगी। तो यहां सूत्रों में, समास के सूत्रों में जब कोई सप्तम्यंत पद आता है तो उसका अर्थ होता है अर्थ विषय, जैसे पीछे आया था, पीछे आया था ध्वंक्षेण क्षेपे कृत्य ऋणे, तो ऋणे क्षेपे, यहां भी देखो क्षेपे आ गया, तो अर्थ लेते हैं उसका, विषय सप्तमी कहते हैं इसके लिए, उस विषय में उस अर्थ में। अब यहां सूत्र में न तो कोई प्रथमांत है न कोई तृतीयांत है, तो हम ऊपर से लाएंगे दोनों, क्योंकि बिना प्रथमांत के बिना तृतीयांत के समास तो होना नहीं है, समास प्रथमांत का तृतीयांत के साथ होता है, ये नियम सब जगह लगाते जाओ पूरे समास के प्रकरण में, दो पादों में, बहुरी को छोड़ देना, बहुरी में थोड़ा अंतर आ जाएगा, बहुरी और द्वंद्व, क्योंकि बहुरी और द्वंद्व में सारे ही पद होते हैं उपसर्जन, वहां सारे ही प्रथमांत होते हैं, तो यहां प्रथमांत का तृतीयांत के साथ समास, लेकिन सूत्र में प्रथमांत तृतीयांत कोई भी नहीं है, तो प्रथमांत ले लेंगे ऊपर से सप्तमी, सप्तमी षोंडई से आ ही रहा है, तृतीयांत ले लिया कतेन, आगे दोनों अब बना लो अर्थ, तो सप्तमी का, क्योंकि सप्तमी प्रथमा है, इधर ये तत्र अव्यय है, तो सप्तम यंतम तत्र इति सप्तम यंतम पदम कृत प्रत्यांते न समर्थे न सुबंते न सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति क्षेपे गम्य माने। ये निंदार्थ में करेगा, तो निंदार्थ में करेगा तो वाक्य बनेगा कि अव तप्ते नकुल स्थितम तव एतत्। तत्र की बात कहाँ है गुरुजी? तत्र की तो ऊपर आई थी। हाँ, तत्र मैंने गलत बोल दिया, केवल सप्तम यंतम पदम, सप्तम यंतम पदम बस इतना ही रहेगा। हाँ, क्योंकि ना इसमें सप्तम प्रथमांत भी नहीं है, इसमें तृतीयांत भी नहीं है, तीन दोनों ऊपर से आ जाएंगे। तो सप्तम यंत सुबंत का कृतांत के साथ समास हो जाएगा। तो सप्तम यंत पद क्या है यहाँ? अवतप्ते, अवतप्त जो तपा हुआ है, जैसे कोई भूमि गर्मी के मौसम में तप जाती है, और तपी हुई भूमि में या खूब गर्म रेत हो या मिट्टी हो या सड़क मान लो बहुत गर्म हो जाती है, और उस पर किसी नेवले को छोड़ दो तो भागता ही तो रहेगा, वो बिलबिलाएगा, भागेगा, तड़पेगा, यानी कि स्थिर नहीं रह सकता। और वो तो खैर नकुल की बात है, आप गर्म तवे पे पानी की बूंद डालो और रोको, उसके लिए रुकेगा, कूदता ही रहेगा। उसमें देते हैं ना योग दर्शन में, व्यास के भाष्य में, चित्त की स्थिति विक्षिप्त वाले की, क्षिप्त वाले की, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, जो पांच भूमियां हैं उसमें क्षिप्त का उदाहरण यही दिखाया जाता है। वो बूंद कूदती ही रहेगी जब तक जल नहीं जाएगी पूरी, स्थिर नहीं रहेगी कि बहुत शांत है और धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ रही है, ऐसा नहीं। लोग में भी उक्ति भी लेते हैं ना, ये गर्म तवा में पानी फेंकने से, जैसे किसी ने झगड़ा हो गया बीच में और कुछ बात होती है, तो अब तपते है, अब उस तप्त भूमि में नकुल को छोड़ दिया गया तो इधर उधर भाग रहा है वो। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो क्षण भर भी किसी विषय पर या किसी कार्य में नहीं टिकता, पढ़ने को लगाया तो भाग गया, अन्य कार्य को लगाया छोड़ दिया बीच में, स्थिरता नहीं है जिसके जीवन में, जिसका कार्य स्थिर नहीं है, तो ये क्षेप निंदा किसी की जा रही है। तो उसमें ये उदाहरण आएगा कि तब एतत, तेरा ये जो कार्य है, जिससे ही बात की जा रही है उसको जो बताया जा रहा है कि तेरा ये जो कार्य है ये कैसा कार्य है कि अब तपते नकुल स्थितम, कि जैसे तप्त भूमि पर नकुल अस्थिर होकर रहता है वैसे। नकुल स्थितम है, क्या प्रश्न आपका? नकुल स्थितम का मतलब जहाँ गर्म है, गर्म जगह में नकुल स्थिर हो भी नहीं सकता। वही तो कह रहे हैं कि वही स्थिति है इसकी भी, नकुल को ठहराना जैसे वहां स्थिति है नहीं ठहर पा रहा है, ऐसे ही तेरा कार्य भी अस्थिर है। तो अब तपते और नकुल स्थित, ये दो शब्द, इनका समास हो गया। तो समास होने से विभक्ति हटनी चाहिए, लेकिन नहीं, फिर वहीं पहुंचेंगे लोक प्रकरण में, अलोक उत्तर पद अलोक प्रकरण में। तो वहां सूत्र है तत्पुरुषे कृति बहुलम, जहां कोई अन्य समास अन्य सूत्र नहीं होता है वहां इस सूत्र को प्राय लगाते हैं, क्योंकि बहुल पड़ गया है, पड़ दिया है इसमें। तो तत्पुरुष समास में कृदंत शब्द यदि आगे होता है कोई, तो सप्तमी विभक्ति का अलुक बहुल करके हो जाता है। तत्पुरुषे कृति बहुलम, वही अलुक के प्रकरण में देखिए 13 संख्या पर, तो नकुल स्थित कृत प्रत्यांत है, तो अब तपते ये जो सप्तम्यंत पद है इसकी सप्तमी का लुक नहीं हुआ। तो चंचलता को बताना यही यहां पर क्षेप है, निंदा है, यानी कार्य को आरंभ किया और उसको धैर्य से पूरा ही नहीं करता, इधर उधर भागता रहता है व्यक्ति। ऐसे एक और दिया है, प्रवाहे मूत्रितम, पानी बह रहा है और बहते पानी में किसी ने लघु शंका की है, तो जैसे वो पानी के साथ बह जाती है, वहां रुकने का सवाल ही नहीं है। ऐसे ही कोई कार्य किया गया और वो निष्फल हो गया, बह गया, कुछ नहीं रहा वहां पर। तो यहां भी मूत्रित शब्द निष्ठांत तथा प्रत्यांत, तो प्रवाहे के साथ में उसका समास हो गया, विभक्ति का आलोक हो गया। एक और दिया, भस्म निहुतम, अग्नि जल नहीं रही, राख पड़ी है, उसी में दे रहे हैं आहुति, तो वो निष्फल है। तो निष्फलता को बताने के लिए कि ऐसा कार्य जैसे कि भस्म में आहुति दे दी गई हो। एक लोक में और भी तो शब्द बोलते हैं क्या, भूसे में लाठी मारना, धूल में कह दो तो भूसा भी उड़ने वाला है ना। और कहीं कहीं ऐसे भी बोल देते हैं हवा में ही सीधा, हवा में लाठी मारना, हवा में लाठी मारे हवा की तो लगती नहीं है, हवा के लगेगी तो है नहीं, कि क्या कर रहे हैं कि हवा को पीट रहे हैं। तो हवा तो हाँ, अरण्य रोदन भी आता है, लेकिन अरण्य रोदन भी हाँ चलो कह सकते हैं, अरण्य रोदन वहां होता है असल में, कोई हम किसी को समझा रहे हैं और दूसरे का ध्यान ही नहीं है कुछ भी, वो सुनता ही नहीं, यानी कि हमारी बात का बिल्कुल किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उस अवस्था में अरण्य रोदन भी कहते हैं कि अब जंगल में कोई रो रहा है, अब कौन सुने वहां पर, तो उसका रोना निष्फल है, वो कोई है ही नहीं सुनने वाला। अलुक हो गया ना, मैंने बोला तत्पुरुषे कृति बोलम, हाँ हाँ अलुक अलुक विभक्ति का लुक नहीं हुआ, विभक्ति रहेगी सप्तमी उसमें रहेगी, फिर भस्म निहुतम में क्यों चली, हाँ यहाँ नहीं हुई, तत्पुरुषे कृति बहुलम, बहुलम कह तो दिया, बहुनर्थान लाती, क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित अप्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव, ये तो चमत्कार है, भाषा का विशेषता है ये तो। ये भस्मनी में विभक्ति क्या है, भस्मनी नहीं है, भस्म है, या यूं कह दो आप भस्मनी, अगर नहीं, अगर कोई माने भी ऐसा, सप्तमी यदि मानता भी है इसमें, तो भस्मनी को अलग कर दो, होतम अलग कर दो, यूं ही बन सकता, दोनों तरह से बन सकता है ये। तो उस अवस्था में हम विभक्ति का आलोक भी मान सकते हैं, अगर नी उपसर्ग लगाएंगे होतम के साथ में तो बन जाएगा निहुतम, तो विभक्ति का आलोक हो जाएगा। और अगर हम भस्मनी इधर ले लें और धातु में कोई भी उपसर्ग न लगाएं, तो भस्मनी में व्यक्ति का आलोक हो जाएगा। तो दोनों उत्तर इसके हो सकते हैं। तो भस्मनी होतम या भस्मनी होतम, यहां इन्होंने आलोक ही माना है उसको, तो भस्मनी सप्तम्यंत भी ले सकते हैं। अब इस क्षेपे शब्द को आगे भी ले जा रहे हैं, पात्रे समितादयश्च, समितादयश्च, पात्रे समितादयश्च, पात्रे समितादयः प्रथम बहुवचनांतम च अव्यपदम। इसमें एक शब्द है पहला पात्रे समित, इसके साथ में आदि शब्द पढ़ दिया है, तो पात्रे समित आदिर येषां ते पात्रे समितादयः, ये गण बन गया। अब ये अब कितने शब्द हैं, ये गण पाठ में आपको मिलेंगे। तो पात्रे समित इत्येवम् आदयः शब्दः, अब क्योंकि पात्रे समित जो शब्द है सूत्र में, ये बना बनाया पढ़ा हुआ है, अर्थात निपातन है, तो इस तरह से ये सूत्र इसका अर्थ करते समय हम ये नहीं कहेंगे कि सप्तम्यंता पदाः सुबंतेन सह, ऐसे नहीं, सीधे ये कहा जाएगा कि पात्रे समेत इत्येवम् आदयः शब्दाः क्षेपे गम्यमाने निपात्यन्ते, क्षेप गम्यमान होने पर क्षेप अर्थ में इनका निपातन किया गया है, और तत्पुरुष समास इनका नाम हो जाएगा। तो पहला शब्द है इसमें पात्रे समेत। अब पात्रे समेत का तात्पर्य होता है कि जब जब भोजन का समय आता है, तो उस अवस्था में तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं भंडारा कर दो प्रोग्राम में, तो भीड़ बहुत पहुंच जाएगी। अब भंडारा नहीं किया यदि, तो भले ही प्रवचन चलता रहे, लोग आते ही नहीं। तो पात्र यानी कि भोजन के समय इकट्ठे हो जाना, अन्य किसी अवसर पर इकट्ठे न होना, ये निंदा कही जा रही है। तो ये हो गया पात्रे। पात्र का तात्पर्य भोजन के पात्र। हाँ, और समित का तात्पर्य वो समिधा शब्द है, समित समित निष्ठांत है, ये कृत प्रत्यांत का चल रहा है प्रकरण। ये समित देखो, मित माने नपातुला और उसके साथ, यानी बिल्कुल जो है एकदम समय हुआ और तुरंत सारे आगे भोजन के समय, भोजन का समय होते ही बिल्कुल बिना व्यतिक्रम किए हुए नपे तुले समय में साथ साथ हो जाना। सह सह का सह आदेश हो जाएगा फिर मित के साथ में। इससे संजा है वो कई अर्थों में हो जाता है। मिलता है पाठभेद वैसे सम्मित भी, लेकिन सम्मित ही ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ऐसे ही दूसरा शब्द है पात्रे बहुला, अर्थ इसका भी वही पर वही है, यानी कि पात्र के समय में भोजन काल में बहुल, तो बहुल का तात्पर्य बाहुल्य व्यक्तियों का हो जाता है, पात्रे बहुला। तो यही बने बनाए शब्द हैं, इनके विग्रह नहीं किया करते, जो निपातन होते हैं ना उनको यूं ही बोलते हैं बस। तो ये निपातन करने वाला ही है। तत्पुरुष नाम रखना है, विभक्ति का आलोक करना है, ये सारे कार्य निपातन से हो जाएंगे। चलिए आगे, कोई ज्यादा प्रयोग नहीं होता है सूत्र का। पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवला समानाधिकरण है ना, इसमें प्रथमांत पद भी है तृतीयांत पद भी है। तो अब जो पीछे सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही थी अब तक, वो इसमें नहीं है अब। तो पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवला प्रथमा बहुवचनांतम समानाधिकरणे न तृतीयक वचनांतम। पूर्व पूर्व काल शब्द एक है, पूर्व काल एक, सर्व जरत पुराण नव केवल, इनका आपस में द्वंद्व समास करेंगे। और जो दूसरा शब्द है समानाधिकरण, तो समानाधिकरण का तात्पर्य होता है समानम अधिकरणम यस्य। अधिकरण किसे कहते हैं? यहां वाच्य शब्द का वाच्य शब्द जिसको कह रहा है वो अर्थ उसका कहलाता है अधिकरण। जैसे हमने कहा कृष्ण अश्व, तो अश्व किसको कह रहा है? वो जो प्राणी खड़ा हुआ है, दोनों का अर्थ वही है, तो वो हो गया उसका अधिकरण। और कृष्ण किसको कह रहा है? वो भी उसी को कह रहा है। तो ये दोनों पद आपस में कृष्ण और अश्व, ये कैसे हो गए? ये समान अधिकरण वाले, अधिकरण वस्तु वस्तु, हाँ वाच्य। तो समानम अधिकरणम यस्य, समान अधिकरण है जिसका। तो ये सूत्र ऐसे ही स्थान पर लगेगा कि ये जो शब्द हैं पूर्व काल एक इत्यादि, इन शब्दों का जिनके साथ समास होगा तो वे शब्द भी और ये शब्द भी एक को ही कह रहे होंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य है ना, इस तरह से आपस में बन जाएंगे। जैसे कृष्ण अश्व, तो कृष्ण क्या है? विशेषण। अश्व क्या है? विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य ये जो शब्द होते हैं ये समान अधिकरण वाले ही होते हैं। तो पूर्व काल एक, सर्व जरत पुराण नव केवल इत्येते सुबंताः समानाधिकरणेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब यहाँ जो पूर्व काल जो शब्द है ये पूर्व काल का अर्थ ये शब्द नहीं लेना है इस रूप में। जैसे अन्य जो है एक सर्व जरत इत्यादि, ये तो स्वरूप से शब्द लिए गए हैं, और पूर्व काल से तात्पर्य है कि पहले के समय में जो कार्य किया उस कार्य को बताने वाला शब्द, पहले जो किया उस कार्य को बताने वाला शब्द वो कहलाएगा पूर्व काल। जैसे दो क्रियाएं की किसी ने, तो निश्चित है कि एक क्रिया पहले होगी एक क्रिया बाद में होगी। जब दो क्रियाएं हैं तो एक साथ तो हो नहीं सकती, उसमें पौर्वापर्य रहेगा। तो पूर्व काल वाली क्रिया का वाचक शब्द उसका समानाधिकरण शब्द के साथ में समास हो जाएगा। जैसे पहले किसी ने स्नान किया, तो स्नान किया तो हम क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को, स्नातः, स्नान किया हुआ। उसके बाद फिर भोजन किया, ठीक है, तो अनुभुक्तः, अब भोजन किया हुआ हो गया वो। अब दो शब्द हमारे पास में आ गए, स्नातः और अनुभुक्तः। अब ये दोनों शब्द, स्नात शब्द किसको कह रहा है, किसी व्यक्ति को, विशेषण बन गया ना, निष्ठांत प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय कर लिया, तो जिसने स्नान कर लिया है उस व्यक्ति को स्नात शब्द बोल रहा है। अनुभुक्त किसको बोल रहा है, वो भी उसी को बोल रहा है। तो स्नात शब्द ये हो गया पूर्व काल, अनुभुक्त क्या हो गया, समान अधिकरण, समान अधिकरण है जिसका, यानी कि जो अधिकरण स्नात का है वही अधिकरण अनुभुक्त का है। तो यहाँ ऐसे बोला मैंने जिसके, नहीं जिसके भी, जिसने स्नान किया वही, मतलब एक ही को कह रहा है, नहीं जिसके बोलो, स्नान किया है जिसने, तो के बोलो ना, भोजन किया है उसने, अब के नहीं बोल पा रही हो ना। और वहाँ बोला था पीले वस्त्र हैं जिसके, वहाँ ने बोल के देखो, पीले वस्त्र पहने हैं जिसने, आपने वाक्य क्यों बदल दिया इसमें ये अर्थ कहाँ निकला के पीले, वहाँ भी एक ही अधिकरण है यहाँ भी एक ही अधिकरण है, तो दोनों चीजें सेम ही, अधिकरण एक होने पर भी वहाँ अन्य पदार्थ है, वहाँ न तो पीत का अर्थ है न वस्त्र का अर्थ है। समास का जो शब्द बनेगा पूरा, पीत वस्त्र जो शब्द बना, वो शब्द न तो पीत को कह रहा है न वस्त्र को कह रहा है, किसको कह रहा है, इन दोनों से भिन्न किसी मनुष्य को। और तत्पुरुष समास जो है ये उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, प्रायः करके उत्तर पदार्थ प्रधान होता है ये, लेकिन जहाँ हम कर्मधारय तत्पुरुष करते हैं तो वहाँ, क्योंकि दोनों का अधिकरण एक ही है, कोई बात नहीं है, वहाँ ये वाक्य बोलने में नहीं आएगा इतना। अब यहाँ ये है कि जो स्नात शब्द भी उसी को बोल रहा है और अनुभुक्त भी उसी को बोल रहा है, लेकिन पीत वस्त्र में पीत भी उसको नहीं बोल रहा है और वस्त्र भी उसको नहीं बोल रहा है, दोनों में से एक भी नहीं बोल रहा है वहाँ उस मनुष्य के लिए, क्योंकि पीत बोल रहा है वस्त्र के लिए और वस्त्र बोल रहा है वस्त्र के लिए, ये दोनों तो हैं आपस में समान अधिकरण वाले, लेकिन ये दोनों शब्द मिलकर के जिसको बोल रहे हैं, यानी समास जब बन गया पूरा पीत वस्त्र, अब ये दोनों ने अपने अपने अर्थ को छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं जहत स्वार्थावृत्ति, और कुछ समासों में अजहत स्वार्थावृत्ति ये भी रहती है। अभी शब्द क्लिष्ट पढ़ेंगे आपको अभी, क्योंकि आगे चल करके आएंगे द्वितीय आवृत्ति महाभाष्य वगैरह में। यानी बहुरी समास दो तरह का, जहत स्वार्थावृत्ति अजहत स्वार्थावृत्ति। जैसे चित्रगु शब्द को लेते हैं हम, चितकबरी गाय हैं जिसकी, यानी कि बहुरी समास के भी दो प्रकार के भेद होते हैं। ये तो एक अलग वर्गीकरण हो गया, जहत स्वार्थावृत्ति और अजहत स्वार्थावृत्ति, और दूसरा वर्गीकरण कौन सा करते हैं बहुरी समास में, दूसरा वर्गीकरण भाई, एक तो ये हो ही गया कि शब्द अपने अर्थ को छोड़ते भी हैं और एक स्थल पर नहीं भी छोड़ते हैं। चलो ये ज्यादा बातें वही बताएंगे, भौरी समय से आएगा तब, नहीं तो बहुत विषय बढ़ जाएगा अभी। कौन तो कर्मधारय का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है निकालो जरा, निकालो उसका अधिकार सूत्र कहाँ से प्रारंभ होता है। अरे कहीं नहीं मिलेगा, इसी का नाम कर्मधारय है हम जो करने जा रहे हैं अब, क्योंकि कर्मधारय संज्ञा है एक, और संज्ञा पीछे आ चुकी है पहले अध्याय में कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। और ये कौन सा है समानाधिकरण वाला, ये समान अधिकरण है जिन दो शब्दों का, उनका हम समास करेंगे तो कर्मधारय होगा, तो कर्मधारय नाम हो जाएगा इसका। ये न तो द्वितीय तत्पुरुष होगा, न तृतीय होगा, न पंचमी, न षष्ठी, न सप्तमी, इसी का नाम कर्मधारय होगा, क्योंकि यहाँ किसी विभक्ति की अनुवृत्ति है ही नहीं। अब तक हमने जितने सूत्र देखे तो सब में द्वितीय से लेकर के षष्ठी को छोड़ दो सप्तमी तक सारे सूत्र आ चुके, अब इन्हें विभक्तियां समाप्त हो गई एक तरह से जो अब तक चल रही थी, वो षष्ठी वाला रह गया, वो आगे देख लेंगे। ठीक है, तो पूर्व काल का समास हो गया अनुभुक्त के साथ में, यानी कि पूर्व काल है तो सापेक्ष शब्द हो गया, उत्तर काल भी होना ही है फिर, लेकिन दोनों क्या उसी को रहे हैं। ऐसे ही एक और ले लो शब्द, ये तो हो ही गया स्नातानुभुक्त, अब समास करके क्या होगा, अभिव्यक्ति हट जाएगी, स्नातानुभुक्त शब्द, स्नातानु ये गलत छप गया इसमें, स्नातानु भक्त भुक्त भक्त लिखा हुआ है। अगला शब्द है कृष्ट समीकृतम, अब खेत को क्या किया पहले जोता, अब कृष्ट शब्द किसे कह रहा है, खेत को, जुते हुए खेत को, और फिर जो है उसको क्या किया समीकरण करते हैं ना, मिट्टी एक सी करते हैं, जिससे पानी लगाते समय कहीं ज्यादा न भर जाए, कहीं बिल्कुल चढ़े ही नहीं ऊपर को, बड़ी समस्याएं आती हैं खेतों में ऐसे, तो उनको पहले समतल बनाते हैं, आजकल तो समतल बनाने के भी अच्छे अच्छे यंत्र आ गए हैं, हाँ तो ऑटोमेटिकली वो सारा चला दिया उसको, भर दिया उसमें और वो एकदम समतल कर देता है ट्रैक्टर चला करके फिर। तो समीकृत, अब ये कौन है, ये किसको कह रहा है शब्द, ये भी खेत को ही कह रहा है, कृष्ण भी खेत को कह रहा है, समीकृत भी खेत को कह रहा है, तो खेत क्या है अधिकरण, तो कृष्ण का भी वही अधिकरण, समीकृत का भी वही अधिकरण, समान अधिकरण हो गया, दोनों का समास हो गया, तत्पुरुष नाम हो गया इसका। तो यहाँ पे फिर प्रथमा होनी चाहिए ना, तभी कर्मधारय कहेंगे इसको, प्रथमा तो है ही, मैं तो और कोई व्यक्ति बोली नहीं है, स्नातश्च अनुभुक्तश्च, चलो दोबारा दोहरा देता हूँ, कौन सी व्यक्ति बोल रहा हूँ मैं, विग्रह में देखना है आगे चाहे आप कोई सी व्यक्ति लाओ फिर। अब मान लो हम कहें कि जिसने स्नान और भोजन कर लिया है उसको अब ये किताब दिया पढ़ने के लिए, तो कैसे बोलेंगे, स्नातानुभुक्ताय इदम पुस्तकम देही। अब आपको प्रथमा बोलनी चाहिए, चतुर्थी क्यों बोलती, चतुर्थी तो हमने पूरा शब्द बना करके अब बोली है ना, विग्रह करते समय तो प्रथमा ही बोल रहे थे कि स्नातश्च अनुभुक्तश्च इति स्नातानुभुक्त, ये मूल शब्द बना लिया, अब कोई व्यक्ति लाते रहो। ऐसे ही कृष्टम च समीकृतम च, नपुंसकलिंग बोला मैंने, क्षेत्र का क्षेत्र अर्थ निकल रहा है इसलिए, तो कृष्ट समीकृतम, अब कृष्ट समीकृत शब्द बन गया है, अब कोई व्यक्ति बोलो कि कृष्ट समीकृते क्षेत्रे कृषक बीजानी वपति। अब यहां सप्तमी बोलती नहीं हमने कि जो खेत जोत करके समीकरण कर दिया गया है जिसका, उसमें किसान बीज बो रहा है। अब जो शब्द आ रहे हैं आगे वो शब्द स्वरूप से लिए गए, तो एक शब्द पहले, तो एक शब्द का भी किसी भी समानाधिकरण शब्द के साथ समास हो जाएगा, ये बहुत लगता है सूत्र इन चीजों के लिए। तो एकश्च असौ वैद्यश्च, ये कर्मधारय का यही विग्रह का ये शैली होती है कि सबके साथ में च च च च लगाएंगे और असौ अदस शब्द का बीच में प्रयोग करते हैं, वह कहने के लिए, वह से तात्पर्य यहां पर वही, यानी वह कह तो रहे हैं लेकिन वह से तात्पर्य हिंदी में बोले तो वही अर्थ निकलता है, यानी वह ही। एकश्च एक है वो, और असौ एकश्च असौ वैद्यश्च, अर्थात एक है वो और वही वैद्य है, एक विशेषण के रूप में काम कर रहा है। तो और क्या चल रहा है? ये वही तो चल रहा है। अब यहाँ पर एक का और वैद्य का समास हो गया, तो एक वैद्य समास का विभक्ति हट गई। हाँ तो एक ही है, तो क्या बात है? कहते हैं ऐसा, ये कह रहे हैं वैद्य ईश्वर एक ही है। अब मान लो किसी गांव में एक ही वैद्य, तो क्या करें फिर? दो कैसे बोलें उसको? भाई कहीं प्रसंग आएगा तो बताएंगे। बोहरी मत कर देना, जैसे हम कहें कि ये गांव कैसा है, एक वैद्य वाला। अब बन ये भी जाएगा, लेकिन अब विग्रह बदल जाएगा आपका। देखो समास कौन कौन से हो सकते हैं, शब्द का स्वरूप एक ही रहेगा, समास कौन कौन से उसमें हो सकते हैं, ये इसका निर्णय कौन करता है? स्वर। महाभाष्य में आता ना इंद्र शत्रु, तो तत्पुरुष किया तब भी इंद्र शत्रु, बहुरी किया तब भी इंद्र शत्रु, तो निर्णय कैसे हुआ? स्वर से। क्योंकि तत्पुरुष करेंगे तो त्रु उदात रहेगा, अंतिम पद अंतिम स्वर समासस्य सूत्र से, और बहुरी करेंगे तो इंद्र का द्रवदात रहेगा, बहुरी हो प्रकृत्या पूर्व पदम, पूर्व पद रहेगा उदात। तो अब इसे निर्णय करा दिया कि देखो ये बहुरी है ये तत्पुरुष है। अब देवताओं उसने असुरों ने यज्ञ किया इंद्र को हराने के लिए, तो हराने के लिए जब यज्ञ किया तो उनको कौन सा समास बोलना चाहिए था? क्योंकि हम कहें यदि इंद्रस्य शत्रु हो तो अर्थ क्या होगा? इंद्र का शातैता, शत्रु माने शातैता, यानी कि हनन करने वाला, मारने वाला, हानि पहुंचाने वाला, तो उनको इंद्र का हानि पहुंचाने वाला बनना था। उनको क्या बनना था? इंद्र की हानि करने वाला, इंद्र को हानि पहुंचाने वाला ही तो बनना था देव असुरों को। तो तत्पुरुष समास बोलना चाहिए था, लेकिन व्याकरण वो जानते नहीं थे, उन्होंने बहुरी समास बोल दिया और खुद ही भस्म हो गए। इंद्र शत्रु वर्धस्व, वर्धस्व बोल रहे हैं आगे बढ़े, तो इंद्र का शातयिता बढ़े, ऐसा अगर बोलेंगे तो स्वयं बढ़ेंगे, स्वयं जो है उत्कर्ष मिलेगा, शक्ति बढ़ेगी इंद्र को हराने के लिए। और इंद्र है शत्रु जिसका, इंद्र शत्रु यस्य, अब क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ इंद्र है शत्रु जिसका, नहीं इसका वाक्य का अर्थ बोलो ना हिंदी में। इंद्र है शातयिता, इंद्र है हानि करने वाला जिसका, यानी हानि कौन करने वाला है? इंद्र, इंद्र हानि करने वाला है, ये बात तो पक्की हो गई ना अब, यानी ये हानि नहीं कर पाएंगे इंद्र की, अब बढ़ेंगे तो यही, क्योंकि इंद्र है हानि करने वाला जिसका, वह बढ़े, वो जिस कौन है? ये असुर, असुर बढ़े तो, लेकिन हानि करने वाला कौन रहा फिर भी? हानि करने वाला कौन रहा फिर भी? इंद्र ही तो रहा, तो उनका बढ़ना ना बढ़ना बेकार ही हुआ ना, उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा वो, तो वो बहुरी समास बोल गए, इनके द्र को उदात्त कर दिया, इंद्र शत्रु वर्धस्व। इंद्र कैसे हो गया? हानि करने वाला नहीं करता। बहुरी समास में असुर, असुर लेकिन हानि करने वाला कौन हुआ? इंद्र है शत्रु जिसका, हाँ इंद्र है हानि करने वाला जिसका, हानि करने वाला कौन है? हानि करने इंद्र हो गया। फिर तो समझ आ गया समासों का महत्व। ऐसे ही हमने कहा एक वैद्य, अब ग्राम का बनाना है विशेषण, तो हम कैसे कहेंगे? एक एको वैद्य यस्य, जिसका या जिसमें ग्राम में कह दो, कुछ भी कह लो, एको वैद्य यस्मिन ग्रामे स ग्राम एक वैद्य, वो ग्राम एक वैद्य वाला हो गया। और यहाँ क्या विग्रह किया हमने? एकश्च असौ वैद्य, वही एक है वही वैद्य, ग्राम से कोई मतलब ही नहीं है, ये दोनों शब्द वैद्य को बोल रहे हैं। तो ये होता है अन्य पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान, तो ये पता लगता है स्वरों से। फिर आगे चल करके ऐसा कोई समय रहा हो जी जब स्वर अंदर रहा हो भाषा में भी, सूत्र है तो प्रमाण उदक च विपाशः, वहां प्रत्यय में अंतर ला रहे हैं पाणिनि के, विपाश नदी के इधर वाले इस प्रत्यय को बोल रहे हैं, विपाश नदी के इधर वाले इस प्रत्यय को बोल रहे हैं, और प्रत्यय में जो भेद आ रहा है वो प्रत्यय स्वर का ही भेदक है वो, तो विपाश नदी वाले इस स्वर को बोल रहे हैं, विपाश नदी इधर वाले इस स्वर को बोल रहे हैं, उदक च विपाश, ये प्रमाण देते हैं लोग इस सूत्र का कि पाणिनि के समय में संस्कृत भाषा प्रचलित थी, और यहां तक थी कि स्वर संबंधी भी गलतियां नहीं करते थे लोग, स्वरों का उच्चारण भी चलता था, उदात्त अनुदात्त स्वरित सामान्य लेखन में था। तो अगला शब्द है सर्व, हाँ इसी का एक वैद्य का एक और उदाहरण दे दिया, एक भिक्षा, कैसे करेंगे इसका, एक आच असौ भिक्षा, स्त्रीलिंग में भी असौ बनता है ना दस का, तो कर्मधारय के विग्रह का नियम सीख लो, आज पहली बार आपके सामने आ रहा है, जब भी करते हैं तो च लगाएंगे और बीच में असौ बोलेंगे, पुल्लिंग है तो असौ, स्त्रीलिंग है तो असौ, नपुंसक लिंग है तो अदह, अमु क्यों ला रही हो आप, एक वचन ही बोलना है, जब दो शब्दों का समास करेंगे तो ये भी एक शब्द है ये भी एक शब्द है, एक ही वचन तो बोलेंगे आप, बाद में भले ही फिर उसके रूप चलाओ बहुवचन में, तो ये शैली चलती रहेगी। तो एक भिक्षा में कैसे करेंगे, एका च असौ भिक्षा च, एक भिक्षा, एक सु भिक्षा सु, नहीं एका सु भिक्षा सु, हाँ यहाँ एक कार्य और करना पड़ेगा, एकासु भिक्षासु प्रत्यय हटा दिए, एका भिक्षा, अब क्या करेंगे, ह्रस्व नहीं बोलते हैं इसको, इसको पुंवद भाव बोलते हैं, पुंवद भाव पुल्लिंग बोलते हैं, तो पुंवद कर्मधारय जातीय देशी येषु, कर्मधारय समास में पूर्व पद को पीछे से निवृत्ति आ रही, स्त्रियः पुंवत, स्त्रियः पुंवत भाषित पुंसका धनुंग समानाधिकरण स्त्रियः अपूर्णी प्रियादिषु, तो यहां से स्त्रियः पुंवत आ रहा है, ये वही उत्तर पदे का अधिकार चलता है, जहां अलग उत्तर पदे, देखो जब भी कोई कार्य उत्तर पद पर रहते करना होता है तो वही मिलेंगे सूत्र, ये क्योंकि यहाँ पर हम एक समानाधिकरण आगे वाला उत्तर पद परे ले रहे हैं हम, और पूर्व पद को पुंवद भाव कर रहे हैं, तीसरे कॉलम में देखो, तीसरे कॉलम में नहीं, हाँ जो अंतिम सूत्र है, हाँ अंतिम सूत्र ये जो है पुंवद कर्मधारा, ये तीसरे में आ गया होगा ना, हाँ वो अंतिम सूत्र है, तो पुंवद कर्मधारे जातीय देशीय येषु, जातीय और देशीय प्रत्यय है ये, इन प्रत्ययों के परे रहते और कर्मधारे समास में उत्तर पद परे रहते, ये सब जगह जोड़ेंगे इसमें, ये प्रत्यय है, आपको सूत्र ही नहीं मिल रहा है, अवधेश जल्दी बता दिया करो ना, चलिए तो ये हो गया, आगे है सर्वे च ते मनुष्यः, अब सर्व शब्द का समास कर दिया गया, अब देखो यहां जैसे मैंने कहा था असौ, अब क्योंकि ये सर्व शब्द बहुवचन में ही आता है, तो अब तो यहां पर आपको या तो अदस शब्द बोले हम, असौ अमु अमूनि, तो सर्वे च अमूनि विश्व, अमूनि के आगे छत्र लगाएंगे, सर्वे च अमूनि मनुष्याश्च, लेकिन ये परिपाटी या शैली जो भी रही है पीछे, तो इसमें जब बहुवचन से विग्रह करते हैं तो असौ का अदस का प्रयोग नहीं करते हैं, अब क्यों नहीं करते हैं, नहीं कुछ नहीं पता इसका, क्योंकि दोनों समानार्थक हैं, जो अदस का अर्थ है वही तद शब्द का अर्थ है, तो आप कहो कि हम वहां भी करेंगे तो कर लो, क्या हानि है, एकश्च स वैद्यश्च वहां कर लो, कोई हानि नहीं है, और यहां भी कर लो, सर्वे च अमूनि मनुष्याश्च, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा ही चल रहा है कि एक वचन में असौ लगा देते हैं और बहुवचन में तद शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सर्वे चते मनुष्यः, वे ही सब हैं वे ही मनुष्य हैं, तो सर्व भी उसी को कह रहा है, मनुष्य भी उसी को कह रहा है, अधिकरण दोनों का समान है। कर्मधारय कहने का तात्पर्य कुछ कर्मधारय शब्द से कुछ मतलब है, कर्मधारय संज्ञा है, अनवर्थक कुछ अनवर्थ हो सकता है, विचार करते रहना आगे, कोई अगर निकलता है तो, बहुत से कार्य अनुसंधेय होते हैं, वो तो व्यक्ति किसी विद्या में घुस जाए, अंदर घुस जाए, घुसता रहे, कुछ ना कुछ निकलता ही रहेगा उसमें से। अब उसमें ये होता है कि एक ही चीज में घुस जाओ तो फिर और विषय फिर रह जाते हैं, तो काम लायक जो है ग्रहण कर लेते हैं, अब बाकी तो कितना ही घुसते रहो उसमें, सारा जीवन लगा दो, मेरे रहस्य निकलते रहेंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि जैसे कि महर्षि पतंजलि ने महावाष्य में जो कहा है, और एक श्लोक भी आपने सुना होगा अलग आता है उसमें, शायद हितोपदेश का है, किसका है, कि अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायोर बहवश्च विघ्नः सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु हंसैर यथा क्षीरम इव अंबु मध्यात्। कि शास्त्र अनंत हैं, आयु स्वल्प है, और स्वल्प आयु में भी बहुत सारे विघ्न हैं, कभी जुकाम हो रहा है, कभी बुखार आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं कार्यक्रम लग रहा है बाहर जाने का, है ना। हाँ, वो दर्शन जो है एक किनारे हो गए और बस फुल स्टॉप लगा दिया उधर। तो स्वल्पम तथा और बहुवर्ष विघ्न, इसलिए सार ग्रहण कर लो और आगे बढ़ जाओ। कलाचार्य जी कुछ बोल रहे थे, कब तक चलेगा? कौन बोल रहे थे? आपको मिल गए कल? अच्छा, तो सर्वे चते मनुष्याः सर्व मनुष्याः, सर्वे चते देवाः सर्व देवाः। आगे है जरत शब्द, तो जरत शब्द के साथ में इन्होंने हस्ती शब्द का समास किया है, और जरत कैसे कहते हैं, जरी धातु से बनेगा क्षत्रिय प्रत्यय करके, यानी बूढ़ा वृद्ध, और वही वृद्ध है वही हस्ती है। हस्ती स्त्रीलिंग समझ लेना, कहीं ये हस्तिन जैसे धनी बली बोलते हैं ऐसे, प्रथमा में हस्ती बनेगा ही, हस्ती हस्ते ना हस्ते ना। तो अब जरत शब्द जो क्षत्रिय प्रत्यांत है, इसका रूप कैसे चलाएंगे, कैसे लाएंगे जी? जरत का रूप कैसे लाएंगे? गच्छत पठत इत्यादि किसी का तो पढ़ा होगा, जरन जरंतौ जरंतः। तो प्रथमा में क्या बनेगा? जरन। और आप विग्रह करोगे, प्रथमा लाओगे फिर च भी लाओगे, तो कैसे बोलेंगे? जरंश्च। पीछे बताया था मैंने, नश्छव्य प्रशान, नकार को रू करेंगे, नश्छव्य प्रशान, नकार को रू करेंगे, फिर रेफ का विसर्ग करेंगे, फिर विसर्ग का सकार करेंगे, और नश्छव्य प्रशान जब नकार को रू करेगा तो उससे पहले वाले स्वर को अनुनासिक हो जाएगा। सूत्र बोलते ही है, मृद मृद गुद रुद विद मुषग्रही स्वपि प्रच्छह संश्च। तो जरंश्च, तो जरंश्च असौ हस्तीच। अब रखेंगे शब्द अलग अलग, अब जरन नहीं बोलेंगे, जरत सु हस्ती हस्तिन सु हस्ती नहीं, अब मूल शब्द जरत सु, मूल शब्द तो यही है ना, इसका रूप बनाया था हमने प्रथमा के क्वेश्चन में जरन। तो जरत हस्ती, विभक्ति हट गई। अब यहां पर ह जो आगे आ रहा है, तो पहले तो जरत के तकार को झलाम जशोन्ते से जश करेंगे जरद। अब क्या करेंगे? झयो होने तरस्याम, झय से उत्तर विकल्प करके हकार को क्या हो जाता है, रूप नहीं बोलते हैं इसको, सवर्ण बोलते हैं, पूर्व जैसा। तो पूर्व क्या है? तवर्ग। तो हकार के स्थान में ऐसा वर्ण लाना है जो तवर्ग का हो। तो तवर्ग में तो पांच हैं, लेकिन ध ही ऐसा मिलेगा जो पूरा पूरा मेल हो पाएगा उसका। तो जरद धस्ती ना झलऊ, ना झलऊ बोलते हैं नहीं, तो अज हल, तो ह को भी झ हो गया। बहुत से मिलेंगे सूत्र ऐसे। तो क्या करोगे आप, तृतीया करो, कैसे करोगे, मिलेगा ही नहीं, उसी का मिलेगा, क्योंकि महाप्राण भी तो लेना है साथ में। देखो महाप्राण भी लेना है, घोष भी लेना है, दो चीजें साथ में जोड़नी है आपको। अब यदि हम कल जैसे मान लो हमें यहाँ तवर करना है, तो आप कल्पना करो कि हम तवर में तकार ले आए, तो तकार अल्प प्राण का है, हट गया, ठीक है। थ महाप्राण है लेकिन घोष नहीं है, ये भी गया। द अल्प प्राण है, ये चला गया। न अल्प प्राण है, ये भी चला गया। ध ये मैंने अंतम बोला, इसीलिए ये ध महाप्राण भी है घोष भी है, यही तो बैठेगा बिल्कुल। वो एक लोकोक्ति है ना, चूर में चूर भिड़ाना, जब खाट बनाते हैं ना तो कारपेंटर क्या करता है, उसको जब पाए में उसके छेद करता है, पहले तो पाए में छेद कर लेगा, पाए में छेद करने का काम तो पहले हो जाएगा। अब जो पार्टी होती है उसकी, उसको छीलता है किनारे से, तो कितना छीलेगा, जितना छेद है बिल्कुल। अगर ज्यादा छीलेगा तो खाट ढीली रहेगी, कम छीलेगा तो उसमें घुसेगी नहीं वो। तो जैसे ही किसी वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण आता है, तो पूरा पूरा मेल जिसका बैठता है वही आएगा, यही काम करता है स्थानीय अंतरतम, ये सूत्र है इसीलिए। तो जरद हस्ती, जरद अश्व, बूढ़ा घोड़ा अश्व, पुराण शब्द, पुराणम च तद अन्नम च, सरल है, पुराना अन्न, वही पुराण है वही अन्न है। अब यहां तद कह दो या अधः कह दो, तो तद का भी प्रयोग चलता है विग्रह करते समय, तद का भी और अदस का भी, दोनों का एक ही अर्थ है। पुराण वसथम, पुराणम च तद आवसत, आवसत है हाँ, तो पुराणा वसथम, वही पुराण है और वही आवसत। आवसत कैसे कहते हैं, घर जिसमें रहते हैं, पुराना घर है, आंग उपसर्ग है, वस धातु से बन जाएगा, अनादि कोष से बनता है, वो तो पता लग जाता है प्रत्ययों की विचित्रता को देखते हुए, कि अनादि कोष का प्रत्यय है या तीसरे अध्याय का अष्टाध्यायी का है। तो वैसे अनादि कोष भी सारा तीसरा अध्याय या नहीं, अनादि कोष अष्टाध्यायी का कौन सा अध्याय में आता है, तीसरे अध्याय में, तो कैसे आता है, क्योंकि तीसरे अध्याय के एक सूत्र ने उसको खींच लिया, इधर को अनादि भलम ने खींच लिया, तू भी आ जा मेरे पास में, सारा आ गया वही बैठ गया आके उसके पास में, पूरा अनादि कोष। और इसीलिए अनादि कोष के सारे प्रत्ययों को अब क्या मानेंगे हम, धातुओं के अधिकार में, भाई वहां आ गया नहीं आ गया, अनादि भलम किसके अधिकार में, धातुओं के अधिकार में, तो पूरे अनादि कोष के प्रत्यय किसके अधिकार में आ गए, धातुओं के अधिकार में, तो पूरे अनादि कोष के प्रत्ययों का नाम क्या होगा, अब कृत, सारे नियम वही लगेंगे अब। पुराणा वसथम, और क्या है, नवम च तद अन्नम च नवान्नम, ये नव शब्द सूत्र में आ रहा है, नया अन्न है, नवावस्थम नया घर, और केवल शब्द, केवलम च तद अन्नम च केवलान्नम, केवल अन्न। तो इस तरह से ये शब्द जो आ रहे हैं सूत्र में, ये अनेकों शब्दों के साथ कहीं भी हम इनका समास कर सकते हैं और उसका नाम तत्पुरुष समास हो जाएगा। बस इतना ही रखते हैं, प्रणोध्वनि हो। Oh.